zašto nismo skupa, priznaću ti mila. Godina je mnogo ostala za nama, tragovi se gube kao slike stare. Ne mislimo isto, to je razlog pravi. Oko sitnih stvari predstava se pravi. Teško mi je sada kad ti sve to priča. Odlazi bez sutra, neću da se vrati. Priznaću ti, drugoj sam bliži, priznaću ti, srce me boli. Teško je kad se tako rastaje. Priznaću ti, drugoj sam bliži, priznaću ti, srce me boli. Teško je kad se tako rastaje. Kad ćeš naći, to ti život pruža. Uspomene naše ostaće sa nama. Možda ćeš se nekad setiti i mene. Sve što beše lepo, neka to se pamti. Mislim da je bolje što sam iskren bio. Bilo bi mi teže da sam sve to krio. Kada bude prošlo nekoliko dana, bit će svima lakše, vidjet ćeš i sama. Priznaću ti, drugoj sam bliži, priznaću ti, srce me boli. Teško je kad se tako rastaje. Priznaću ti, drugoj sam bliži, priznaću ti, srce me boli. Teško je kad se tako rastaje.